Einu sinni þegar ég var svona, hvað var ég gömul? Svona 16, kannski 17 ára gömul. Rétt án ég kom til Ísland að búa. Þá, hvað heitir á Íslandu? Þá hafði ég mjög slæma hjartasorg í svona 2 daga. Og í þessa 2 dagana þá skrifa ég lag sem heitir Nú brennur þú í mér. Nú brennur þú í mér. Nú brennur þú í mér. Kælega fyrir. Pétur Drenason. Takk fyrir.